Este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Viorica Dăncilă se laudă cu succese incredibile obținute la guvernare datorită lui Liviu Dragnea. Succesul programului PNDL1, introdus de domnul președinte Liviu Dragnea, ne-a dat certitudinea că acesta trebuie continuat. Astăzi am scos țara din noroaie. Intervenții estetice făcute la coafor, polițiștii sesizați de Colegiul Medicilor din Suceava. În anunțurile publicitare din oraș, salonul oferă mărire de buze și pomeți, ștergerea ridurilor, cocktailul frumuseții cu vitamine, umplere și depigmentare, decearcăne și terapia vampire. Banii din taxa auto vor fi rambursați cel târziu până în luna iunie. Cum se aprobă bugetul, imediat începem să rambursăm tot ce s-a depus de către cei în spețe. Iar ministrul Grațiela Gavrilescu promite la rândul său că toate satele vor fi racordate la curent electric. Pentru că România are sabia deasupra capului atunci când este vorba de proceduri de infringement. Și pe urmă să nu ne mai minunăm că nu avem o comună sau un sat ca unul dintre celelalte state ale Uniunii Europene. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Avem parte de vreme frumoasă astăzi, doar izolat în est sunt posibile ploi slabe sau căderi de burniță. În rest, cel mai mult senin și temperaturi maxime între 7 și 16 grade. Vreme frumoasă și astăzi în București, cu vânt slab, cu cel mai mult senin și o maximă de 14 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Succesele guvernării PSD lăudate de premierul Viorica Dăncilă la întâlnirea de astăzi cu primarii de comune, șefa guvernului a vorbit de realizări și a trasat directive prețioase pentru următoarea perioadă. Mai întâi le-a promis primarilor de comune că vor primi mai mulți bani de la buget, iar programele naționale de dezvoltare locală vor continua. Șefa guvernului a explicat că în prezent prin acest program sunt finanțate peste 10.000 de obiective de la sate, inclusiv rețele de alimentare cu apă, grădinițe și construcții de drumuri. Succesul programului PNDL1, introdus de ministrul dezvoltării din acea vreme, domnul președinte Liviu Dragnea, ne-a dat certitudinea că acesta trebuie continuat. Astăzi avem PNDL2, cu ajutorul acestor programe am scos țara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic. Peste 70% din finanțarea, atât din PNDL1, cât și din PNDL2, a fost direcționată către comune. În același timp, Viorica Dăncilă i-a anunțat pe primarii de comune că în acest an vor primi mai mulți bani de la buget. Le-a dat în schimb indicații. Edilii trebuie să se ocupe de construirea unor toalete civilizate în școli. Aș dori ca acest proiect să ne-l asumăm împreună și în lucrările adunării generale să includeți și această asumare, nu pentru că vă roagă primul ministru, ci pentru că avem o obligație față de copiii noștri ca ei să învețe în cele mai bune condiții. În replică, unii primari i-au explicat doamnei Dăncilă că ei nu au bani de lemne, nu fac față multor probleme, iar birocrația-i doboară. Nu sunt clare încă la această oră normele de aplicare a Ordonanței de Urgență 114 pe 2018 cu privire la recalcularea, am înțeles, a manoperei doar pentru, special pentru constructori, suma până la 3.000 de lei. Nimic nu se vorbește despre materiale. Este inacceptabil să avem legea care aprobă semnătura electronică și instituții românești să nu recunoască un document semnat electronic. E inacceptabil să avem o sumedenie de programe informatice incompatibile între ele și să nu fim capabili să facem un program, o platformă de e-guvernare unică prin care să transmitem situații la Ministerul Educației, la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Muncii și noi să stăm încă să completăm hârtii și să stăm la cozi la aceste instituții. Dacă luăm doar ca putere de exemplu un oraș cu 6.000 de locuitori și o comună cu 10.000 de locuitori, are o diferență de cetățeni de aproape 4.000, să spunem. Acești 4.000 de locuitori au și ei nevoie de servicii publice de aceeași calitate ca și cei de la oraș. Nu sunt diferențiate serviciile publice pe care noi trebuie să le satisfacem cetățenilor noștri comparativ cu primar de oraș. La rândul său, ministrul mediului Grațiela Gavrilescu le-a spus primarilor de comune să fie cu ochii în patru și să supravegheze lucrările prin care satele din România sunt racordate la curentul electric. Și eu v-aș ruga, pe toți cei care aveți contracte încheiate să vă aplicați mai tare, să colaborați cu constructorii, să-i monitorizați, astfel încât să vă finalizați aceste proiecte. Pentru că România are sabia deasupra capului atunci când este vorba de proceduri de infringement. Continuăm și anul acesta, vom continua proiectul prin care niciun sat, niciun cătun din România să nu mai există, să nu fie alimentat la curent electric. Un proiect al meu din 2015 pe care cu ajutorul premierului Dăncilă l-am văzut pus în operă chiar în an centenar și lucrul acesta nu se va uita peste mii de ani. În realitate, în comunele din România, apa la robinet și canalizarea rămân doar un vis frumos. În sute de localități nu există rețea de apă potabilă și canalizare publică. Foarte mulți oameni beau apă din fântâni, are detalii Anca Grădinaru. La peste 11 ani de la aderarea la Uniunea Europeană și implicit de la posibilitatea de a accesa gratuit miliarde de euro pentru utilități, România încă stă extrem de prost la asigurarea unor servicii elementare celor de la sate. În sute de localități, românii cară apa kilometri întregi, iar bătrânii spală rufele cu apă de ploaie. Datele INSE arată că din cele aproape 2900 de comune, doar 870 au canalizare. Potrivit aceleia statistici, într-un clasament al județelor unde nu există rețele de canalizare, fruntaș este județul Brăila. Acolo, din 40 de comune, una singură are rețea de canalizare publică. Urmează Giurgiu cu două comune, apoi Teleorman, unde din 92 de comune doar 4 au rețele de canalizare. Cât privește drumurile, Institutul de Statistică arăta anul trecut că peste o treime dintre ele sunt pietruite și de pământ. Din cei aproape 87.000 de kilometri de drumuri publice, doar 34.900 sunt drumuri modernizate. Iar în Maramureș, localnicii din comuna Rona de Jos așteaptă de jumătate de secol să vină lumina. Poate părea incredibil, dar în secolul 21 mai există oameni care trăiesc la lumina lumânărilor. Mica Jvab. Pe strada Valea lui Mihai din Rona de Jos sunt 7 gospodării care nu au fost niciodată legate la rețeaua electrică. Cei 15 localnici nu știu cum este să ai lumină în casă și nu au speranțe ca în viitorul apropiat să se întâmple acest lucru, cu toate că locuiesc la un kilometru față de centrul comunei. Primele demersuri pentru ca aceste gospodării să fie racordate la rețea s-au făcut imediat după Revoluție, dar fără rezultat. Primarul comunei spune că a transmis mai multe cereri în acest sens către societatea electrică, partea de extindere urmând să fie suportată din bugetul local, dar i s-a comunicat că investiția ce trebuie făcută nu se justifică pentru câteva case. Atât autoritățile locale cât și sătenii sunt revoltați pentru că există mai multe solicitări privind construcția unor case și a unei ferme în zona respectivă. Reprezentanții societății electrice declară că nu au cunoștință de adresele trimise de primărie, iar dacă au fost solicitări înainte de 2006, acestea nu mai pot fi luate în considerare, iar documentația trebuie refăcută. Situația a ajuns și în atenția prefecturii Maramureș, care a cerut societății electrice detaliile necesare pentru realizarea proiectului, pentru ca oamenii să poate beneficia de energie electrică. Mica Jvab, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ancheta a polițiștilor la Suceava, după ce Colegiul Medicilor a reclamat că într-un coafor din oraș ar avea loc intervenții estetice. Medicii susțin că astfel de practici în afara unei unități medicale sunt un real pericol pentru sănătate. Salonul anunță că oferă, între altele, măriri de buze și pomeți, ștergerea ridurilor, slăbire localizată și așa numită terapie vampir. Aceasta presupune recoltarea de sânge, centrifugarea și injectarea în diverse zone ale corpului, transmite Sorin Saizu. Colegiul Medicilor din Suceava a depus o plângere la poliție reclamând că într-un coafor din oraș s-ar face intervenții estetice. Asta în condițiile în care în locația respectivă nu există nicio unitate medicală înregistrată sau vreun medic care să realizeze aceste operații. Președintele Colegiului Medicilor din Suceava, medicul Sorin Hâncu, susține că intervențiile efectuate la coafor sunt ilegale și că astfel de practici în spații complet necorespunzătoare pot fi un real pericol pentru sănătate. Se pot transmite boli grave, cum ar fi SIDA, hepatita C sau infecții. De altfel, în oraș au apărut mai multe afișe prin care se anunță că în locația respectivă pot fi făcute consultații estetice. Polițiștii din Suceava afirmă că, potrivit primelor verificări, intervențiile nu ar fi avut loc, acestea fiind programate potrivit anunțurilor pentru săptămâna viitoare. În anunțurile publicitare din oraș, salonul oferă mărire de buze și pomeți, ștergerea ridurilor, cocktailul frumuseții cu vitamine, umplere și depigmentare, de cearcăne și terapia vampir. Anunțuri au fost postate și pe rețelele de socializare, însă au fost șterse ulterior. Sorin Saizu, Europa FM. Banii plătiți de români ca taxa auto pentru mașinile second-hand vor fi rambursați cel târziu până în luna iunie. Așa promite ministrul finanțelor după ce Comisia Europeană a asumat România să găsească rapid o soluție. Solicitările de rambursare au fost depuse încă de anul trecut, dar termenul de plată s-a tot prelungit. Ministrul Eugen Teodorovici aseară la Antena 3. cu sau fără somația Comisiei Europene. Noi am prevăzut chiar în 114, dacă nu mă șer, în această ordonanță, este un termen până în iunie anul acesta să fie banii rambursați, deci am pus iunie, ca să fie un termen mai larg, dar să nu înțeleagă cei care ne urmăresc că dăm banii tocmai în iunie. Nu. Cum se aprobă bugetul, imediat începe să rambursăm tot ce s-a depus de către cei în speță. Deci. Continuăm jurnalul. Câți bani cheltuie românii în magazinele online pe haine și accesorii? Dintre cei care fac cumpărături pe internet, 40% spun că alocă 300 de lei pe lună pentru vestimentație. Este concluzia unui sondaj realizat de Emcor Consulting, care mai arată că mai mult de jumătate din clienții online returnează produsele. Iulia Verbancu. Românii fac shopping online nu doar cu ocazia unor zile speciale. 56% dintre participanții la studiu spun că își cumpără haine, încălțăminte sau accesorii vestimentare de cel puțin câteva ori pe lună. Numărul celor care cumpără îmbrăcăminte și accesorii e în creștere cu 7% față de anul trecut. În ultimul an a crescut numărul comenzilor pe site-urile cu vestimentație cu aproximativ 30%, estimează Emcor Consulting. Au crescut și sumele cheltuite. 40% dintre clienți plătesc peste 300 de lei lunar pe articolele de fashion. Însă jumătate dintre cumpărători spun că au returnat cel puțin o dată produsele comandate pe internet, iar 83% dintre ei invocă drept cauză nepotrivirea mărimilor. Totuși, mall-urile rămân locurile preferate pentru cumpărături. 85% dintre respondenți obișnuiesc să cumpere din marile centre comerciale. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Reuniune crucială la Vatican, Papa Francisc a convocat un summit în care să fie dezbătută problema abuzurilor sexuale comise de preoți, o pată neagră pe imaginea Bisericii Catolice. Evenimentul va începe joi, după cum relatează Iulian Ochi. Decenii la rând, abuzurile sexuale comise de prelați asupra minorilor au fost ținute sub tăcere de Vatican. Marco Politi, un vechi observator al activității Sfintei Cetăți, autorul cărții Francis printre lupi, susține că papa se confruntă cu o poziție serioasă a clerului, care nu dorește transparență în această problemă. Da, giovedì a domenica prossima. Înainte acestui summit, Papa a cerut comunității catolice să se roage pentru buna desfășurare a acestui eveniment, care va reuni episcopi din toată lumea. Invito a pregare per questo appuntamento. În căutarea unor soluții, suveranul pontif va face apel la responsabilitate din partea preoților catolici. Summitul se anunță unul tensionat, în condițiile în care vor fi audiate și victime ale abuzurilor sexuale comise de preoți. Evenimentul din Cetatea Vaticanului vine la doar câteva zile după ce cardinalul american Theodore McCarrick a fost excomunicat fiind găsit vinovat de repetate abuzuri sexuale. Premiul Nobel pentru pace, o nouă controversă, o parte a presei americane susține că Donald Trump s-ar fi autopropus pentru acest premiu. Liderul de la Casa Albă spune însă că premierul Japoniei Shinzo Abe l-ar fi nominalizat având în vedere eforturile lui Trump privind inițierea dialogului cu autoritățile din Coreea de Nord, explică Ana Stanciu. Premierul Japoniei Shinzo Abe a evitat să confirme dacă l-a propus pe Donald Trump la premiul Nobel pentru pace, dar a subliniat că acesta a acționat în mod curajos pentru soluționarea chestiunii nucleare și a crizei rachetelor din Coreea de Nord. Pe de altă parte, Donald Trump s-a lăudat reporterilor de la Casa Albă că Shinzo Abe i-a arătat cea mai frumoasă scrisoare de 5 pagini pe care a trimis-o la Comitetul Norvegian, care acordă prestigiosul premiu în fiecare an. Regulamentul Comitetului pentru Premiu Nobel interzice dezvăluirea persoanelor care au făcut recomandările pentru premii. Fostul președinte american Barack Obama a primit premiul Nobel pentru pace pentru eforturile sale de a întări diplomația internațională și cooperarea între popoare în 2009, un an în care a lucrat pentru a limita armele nucleare. El a fost al patrulea președinte care a primit un premiu Nobel. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Dinamo continuă să transfere jucători și după ratarea play-off-ului. Nabil Jadi, un atacant marocan în vârstă de 22 de ani, face astăzi vizita medicală la București. Potrivit Gazetei Sporturilor, dacă totul este în regulă, el va semna un contract pe 2 sezoane și jumătate. Fratele său, Reda Jadi, este deja jucătorul lui Dinamo. Ieri, după înfrângerea 1-2 cu FC Botoșani, în urma căreia albi-roșii au pierdut orice șansă de a merge în play-off, Mircea Rednic a spus că și-ar mai dori în continuare și încă un fundaș. Dinamo va juca pentru a doua oară la rând în play-out-ul ligii 1, iar Tehnicianul spune că toți jucătorii aduși în această iarnă vor trebui să demonstreze că merită să rămână și din vară. După succesul obținut în Ștefan cel Mare, FC Botoșani a devansat-o pe FC Viitorul și a urcat pe loc de play-off cu două etape rămase până la finalul sezonului regulat. Cișep și Sfântul Gheorghe a trecut peste formația lui Hagi, învingătoare cu 1-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș. 5 echipe se bat pe 3 locuri de play-off în aceste ultime două runde. Șepși și Astra au câte 36 de puncte, Botoșani 35, iar FC Viitorul și Poli Iași câte 34. Juventus Torino s-a desprins la 13 puncte în fruntea clasamentului din Serie A, după ce singura urmăritoare Napoli a remizat acasă 0-0 cu AC Torino. Internaționale Milano și-a consolidat locul al treilea în urma victoriei 2-1 cu Sampdoria, iar Lazio a ieșit